Mungu. Kama keso yako, usikose kumwita. Jehova, katika matatizo yako usikose kumuita Jehova, na katika mateso yako usikose kumuita Jehova. Jehova.